0,2% z Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 listopada. Minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trzaskowski czy Sikorski? Do północy trwa głosowanie w prawyborach prezydenckich w Koalicji Obywatelskiej. Podzielone głosy w sprawie ustawy o ochronie zwierząt. Dziś Sejm zajął się obywatelskim projektem. Oblężenie w warsztatach samochodowych. Kierowcy rzucili się do wymiany opon. Ostatnie godziny głosowania w Koalicji Obywatelskiej. Prawybory potrwają do północy. Blisko 25 tysięcy osób w elektronicznym głosowaniu decyduje o tym, kto wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Wśród głosujących jest radny Koalicji z Elbląga Tomasz Budziński. Ja zagłosowałem bezpośrednio po godzinie 8, wtedy kiedy dostaliśmy właśnie SMS-a z taką procedurą wyborczą. Wybierz kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP, odpisz wpisując cyfrę. No i jeden to jest Rafał Trzaskowski, dwa to jest Radosław Sikorski. Wyniki prawyborów mają zostać ogłoszone jutro, w niedzielę. Natomiast po południu dowiemy się, kto jest kandydatem PiSu na prezydenta. Kandydatka Lewicy ma być ogłoszona w okolicach Bożego Narodzenia. Posłowie zapoznali się z raportem Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych. Przewodnicząca Magdalena Filix podkreślała, że przygotowanie głosowania w formie kopertowej w 2020 roku było daleko idącą ingerencją w proces wyborczy. Złamano prawo i zmarnowano pieniądze. Jak mówiła Magdalena Filix, wybory kopertowe nie miały szans się odbyć. Zaplanowaliście kilkanaście milionów pakietów wyborczych. Wrzucać ludziom przez płot, bez potwierdzenia nadania, bez gwarancji, że kilka milionów Polek i Polaków w ogóle tą kopertę znajdzie. Byliście głusi na wszelkie argumenty, bo jedynym celem, który wam przyświecał, było, żeby nie podejmować ryzyka i utrzymać prezydenta Dudę. Prawo i Sprawiedliwość złożyło do raportu zdanie odrębne. Przemysław Czarnek mówił, że rząd chciał tylko wypełnić konstytucję. Obowiązek. Państwo pod rządami Prawa i Sprawiedliwości realizowało swoje zadania konstytucyjne także w tak tragicznym okresie jak pandemia koronawirusa. Ta komisja powstała po nic. Do prokuratury komisja skierowała 10 zawiadomień. Dotyczą 19 osób, polityków i urzędników. Komisja pracowała ponad 10 miesięcy. Odbyło się 28 posiedzeń. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Zawiadomienia dotyczą m.in. Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, Jacka Sasina i Mariusza Kamińskiego. Konflikt kandydatów na wójta podczas powtórzonych wyborów w Korycinie na Podlasiu. Ubiegający się o urząd wójta Mirosław Lech musi przeprosić kontrkandydatkę Beatę Matyskiel, która złożyła pozew w trybie wyborczym. Nie było dnia, żebym nie musiała demontować kłamliwych informacji na swój temat, na temat osób, które ze mną współpracują. Czara goryczy przelała się, kiedy mój kontrkandydat wypuścił ulotkę, w której zarzuca mi kłamstwo, manipulacje. Zgodnie z postanowieniem sądu Mirosław Lech musi osobiście wręczyć własnoręcznie napisane sprostowanie z konkretnym tekstem wskazanym przez sąd, w którym przyznaje się m.in. do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat swojej kontrkandydatki. Powtórzone wybory na wójta gminy Korycin odbędą się w najbliższą niedzielę. Przyspieszają sejmowe prace nad ustawą o ochronie zwierząt. Dziś było pierwsze czytanie projektu. Propozycja Komitetu Obywatelskiego zyskała poparcie ponad 500 000 obywateli. Zakłada m.in. zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami, zakaz stosowania petard hukowych, obowiązkowe chipowanie oraz symboliczne spuszczenie psów z łańcuchów. Na ten ostatni aspekt uwagę zwracała przedstawicielka Komitetu Obywatelskiego Sara Pamela Balcerowicz. Trzymanie psów na łańcuchach jest haniebną praktyką, która w XXI wieku powinna być już tylko smutnym wspomnieniem przeszłości, a nie rzeczywistością, w której wiele psów spędza całe swoje życie. Do szybkich prac i uchwalenia projektu zachęca Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Polska 2050. PSL mówił o potrzebie zmian i dyskusji o szczegółach na poziomie komisji. Słowa krytyki z mównicy sejmowej popłynęły z ust Marka Suskiego z PiS. Klub Prawo i Sprawiedliwość ma miłośników zwierząt i chcielibyśmy zwierzęta chronić. Ale po bliższym zapoznaniu się z tym projektem, w którym jest kilka rzeczy dobrych dla zwierząt, muszę powiedzieć, że jest to skrajnie lewacki projekt w interesie też stowarzyszeń ochrony zwierząt i stowarzyszeń hodowców zwierząt. Odrzucenia projektu po pierwszym czytaniu chce Konfederacja. Sypnęło śniegiem na drogach lód, przed warsztatami i zakładami wulkanizacyjnymi ustawiają się kolejki.

Wszechstronne Scudo. Dostępne od ręki już od 96 900 zł netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Brzmienie utworu i wokal natychmiast rozpoznawalne, tempo trochę mniej. To chyba najszybszy utwór zespołu Elbow w ostatnich latach. Nim zaczęliśmy pierwszą trójkę, dziś notowanie 29. Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie. Michał Jakubik realizuje program, Marek Pawlukiewicz, Maciej Jankowski i Piotr Metz za mikrofonem. Teraz coś pięknego. Disconnected from myself, disconnected, I'm disconnected. I'm disconnected from my health. I'm disconnected, I'm disconnected. I'm sorry, I haven't been there for you. Sorry, I'm sorry, I haven't been there for you. And I'm living in the past and you're living in your heart. And I wonder where you are, yeah, I wonder where you're staring. Need to know how good I had it back then. I'm scared of me. Need to know Losing You. Po tym nagraniu widać, że nowa odsłona, trzecia już Everything is Recorded, płyta na wiosnę przyszłego roku będzie bardziej podobna do pierwszej niż do drugiej i z pewnością równie piękna. Sam Fajaz Ahmed Jawobble, legendarny basista i Laura Grooves w tym właśnie nagraniu. Samfa był kiedyś w Osieckiej na sesji. Musimy odgrzebać to nagranie, podobnie jak nagranie następnego pana Sam Fender. To będzie nasza piosenka dnia, podobnie zresztą jak Elbow i Everything is Recorded w przyszłym tygodniu. I used to feel People Watching, najnowszy single Sama Fendera, to piosenka dnia w Trójce w przyszłym tygodniu. Ja próbuję sobie przypomnieć, jak wyglądała ta jego sesja w Osieckiej kilka lat temu. Myślę, że to była krótka, trzy, może czteropiosenkowa. Musimy te nagrania odszukać. W czasie sesji w studiu Osieckiej przed tygodniem, kiedy Marta Zalewska i Julia Pietrucha nagrywały utwory, musiałem pędzić na wyjazdową pierwszą trójkę z Chorzowa, dlatego porozmawialiśmy dopiero kilka dni później, przy pięknej pogodzie za oknem. Pierwsza trójka. Dzień dobry panią. Jakiś czas temu Julia opowiedziała mi swoją wersję waszego pierwszego spotkania, teraz będzie druga wersja i potem je skonfrontujemy. No nie byłam na to gotowa, ale dobrze. Opowiadam. Ja pamiętam, że to było w Katowicach i to było w 2016 roku, a nie, to było już drugie nasze spotkanie. Pierwsze musiało poprzedzić to w Katowicach, bo w Katowicach był koncert, a przed koncertem była próba, czyli spotkałyśmy się i tutaj zupełnie nie wiem, gdzie to było, ale na pewno na Ochocie, okej, na pewno w Warszawie, a przed tym miejscem na Ochocie, właśnie o którego jakoś istnieniu zapomniałam, stał czarny garbus z 60-tych lat, co nie mogło umknąć mojej uwadze. Potem się dowiedziałam, kto jest właścicielką tegoż i na próbie było dużo szczegółów, które musiałam zapamiętać i dużo takich partii na skrzypcach, które trzeba było powtórzyć po koledze, którego miałam zastąpić, więc trochę musiałam się koncentrować w zasadzie na muzyce, ale tam się poznałyśmy. Julia dołączyła nieco później, pamiętam, do tej próby. Ja byłam taka może nie zestresowana, ale zależało mi na tym, żeby w tym zespole się odnaleźć jako ktoś na zastępstwo, ale ponieważ muzyka była piękna, no to o tyle było to łatwiej. I potem spotkałyśmy się już na koncercie w Katowicach. Dopiero chyba później ja zrozumiałam, że to był Julii pierwszy koncert w tym większym zespole, czy w ogóle z tym zespołem. Ja jakoś nie miałam tej świadomości i zadaniowo podchodziłam do tematu. Potem się dowiedziałam, że wzięłam udział tak naprawdę w czymś jakoś tam przełomowy. To było uzupełnienie historii, a nie konfrontacja z tamtą historią i bardzo się z tego cieszę. I czy pani pisały do siebie przez ten cały czas potem kartki na święta i przyglądałyście się sobie, aż w końcu ktoś wpadł na pomysł? Kto? Wydaje mi się, że ten koncert w Katowicach miał miejsce i potem dopiero w 2020 roku ja już zmęczona swoim zespołem i męską energią stwierdziłam, niech, że pojawi się tutaj wspaniała kobieta. I zdecydowaliśmy się wspólnie z Michałem Lamrzą i Jakubem Jaźwieckim stworzyć taką pomniejszą formę i zagrać, właściwie przearanżować utwory z mojej drugiej płyty. I tak się zdarzyło, że przybyła pandemia i pojawił się taki pomysł, żebyśmy w tym składzie czteroosobowym pojechali na taką w podróż, wycieczkę kamperem w celu aranżowania, pisania nowych utworów. I jakoś do powiedzenia jeszcze tej formuły, którą wymyśliliśmy. I rzeczywiście tam powstał pomysł na Folk It Tour, czyli na trasę i na kolejne utwory. I tak żeśmy ze dwa lata chyba podróżowały, czy półtora roku, no jakoś tak z przerwami z racji pandemii. Aczkolwiek no dwa lata nie samym kamperem na pewno, a szkoda, nie ukrywam, bo chciałabym, żeby słuchacze mogli sobie właśnie wyobrazić, że tak żyjemy. Dwa lata podróżowaliśmy kamperem i pisaliśmy muzykę i tak to wyglądało. No nie aż tak dobrze, ale no nie dwa lata, kilka dni, bardzo owocnych dni, które też myślę dały nam obu taki dowód na to, że jeśli chodzi o muzykę folkową, amerykańską folkową muzykę i trochę inspirowaną i country, i gdzieś tam zahaczającą o bluegrassowe wpływy, że my się w tym obie dobrze czujemy, że być może najlepiej się czujemy z całej tamtej ekipy w tym gatunku, co nie znaczy, że nie było nam świetnie pisać, komponować i aranżować utwory właśnie na Folk It Tour w tamtym składzie. I to był trochę pomost do tego, że ten gatunek w naszym wydaniu, naszych dwóch głosów też jako to meritum, warto może byłoby rozwinąć. Przynajmniej ja taką myśl gdzieś u siebie zauważyłam już wtedy. No ale minęły kolejne lata i ja i Julia miałyśmy różne inne projekty, swoje solowe, jakieś różne artystyczne sytuacje, niekoniecznie tylko z muzyką związane. I któregoś razu przyszło nam zagrać koncert w duecie. Z powodu różnych okoliczności takie padło zadanie przed nami, stanęło nam na drodze. I okazało się, że jest to na tyle przyjemność wielka i tak swobodnie to wszystko się dzieje właśnie w tak kameralnej obsadzie tylko nas dwóch, że ja właśnie tamtego dnia na próbie u mnie w domu do tamtego jednego koncertu pomyślałam sobie, a co by było, gdyby stworzyć taki zespół i pójść tą drogą dalej. No i wtedy musiałyśmy to chwilę przemyśleć. czy tylko we dwie, czy może rozszerzyć tę formułę, ale stanęło na tym, że po pierwsze ta twórcza treść musi od nas wypłynąć, ponieważ ja byłam wtedy bardzo zajęta pisaniem muzyki do spektaklów w Teatrze Starym w Krakowie. Ja wielu kompozycji nie napisałam. W zasadzie zdążyłam tylko jedną. Natomiast Julia usiadła po prostu z gitarą i napisała 10-9 piosenek w zasadzie w parę dni. Ja w niewiele więcej dni zaaranżowałam zdalnie, też właśnie będąc w Krakowie, te piosenki. I okazało się, że to ta intuicja z naszej próby w duecie no, była zupełnie prawdziwa i słuszna, że nam ta praca bardzo szybko wychodzi. Przychodzi nam to z łatwością, bo jest organiczne i naturalne dla nas właśnie takie brzmienie. Ale jest jeszcze jakiś postscriptum do tego, jeżeli dobrze rozumiem korespondencję, którą dostałem od was po nagraniu sesji w Osieckiej, że okazało się, że w ogóle we dwie to wystarczy. Jest w tym jakieś piękno tego minimalizmu, tego, że ten przepływ energetyczny jest właśnie między nami dwoma. Z zespołem też jest fajnie, może właśnie po tym spotkaniu i tej możliwości zagrania mini koncertu w Osieckiej wymieniliśmy parę wiadomości. Marta stwierdziła, z zespołem też fajnie, ale inaczej. Jest to zupełnie co innego. Myślę, że ludziom jedna i druga forma może się sprawdzić w trochę zupełnie innym momencie. Mi się podoba to, że możemy... Właściwie to, o czym Marta wspomniała, że na początku myślałyśmy, żeby to był tylko duet, po czym nagle Marta dostała ode mnie te utwory i zaczęła wysyłać mi z takim właśnie może zapytaniem, nie wiem, czy to powinno jednak zostać w takiej mini formie, czy powinnam jakoś to rozwinąć. Ja mówię, idź w to, co czujesz i nagle rzeczywiście zaczęły od niej spływać po prostu pełne aranże, smyczkowe, popisane, niezwykłe historie i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że szkoda by było nie móc tego w pełnej krasie i formie ludziom przedstawić na koncertach. Także mamy po prostu różne wersje i w zależności od tego, co czujemy i w jakim nastroju i w jakim przestrzeni możemy naszym słuchaczom to przedstawić, to taką wybieramy. I to jest chyba też piękne, mam wrażenie. Nowa płyta zespołu The Cure ma w wersji poszerzonej dwie płyty. Jedną pełną, a drugą z instrumentalnymi wersjami utworów. Wiem, że to wydawniczo bardzo duże wyzwanie, ale można wydać taką podwójną płytę z dwiema wersjami do wyboru. Ale myślę, że w tym, o czym opowiadacie, jest jakaś uniwersalna prawda, o której się często zapomina, że same okoliczności powstawania muzyki w dużej mierze często tę muzykę tworzą. Tak jak symboliczny kamper i tamte historie coś nacisnęły i coś spowodowały, tak gdybyście pierwsze spotkanie miały właśnie w Osieckiej, to też by to prawdopodobnie jakiś dalszy ciąg wyzwoliło. To w ogóle tak chyba jest. Na pewno istnieje różnica, to powiem z zupełnie tylko swojej perspektywy i mojego zawodowego, twórczego życia, a to jest również bycie kompozytorką na zamówienie. Ja też często pracuję w ten sposób, że dostaję zlecenie skomponowania muzyki czy napisania tekstu. Bardzo lubię te zlecenia, ale to jest kompletnie coś innego i faktycznie to, co u nas się zadziało, to jest troszeczkę taka stara szkoła i to, co często w biografiach różnych artystów można przeczytać, że nie tylko o samej muzyce, ale to jest też o człowieku, o tym, co kto przeżył, kiedy, jak to się zazębiło. I nawet jeżeli głównie na płycie są kompozycje Julii i jej osobiste historie, ja się w nich jakoś tam mogę przejrzeć. Znałyśmy się już kilka lat, jeździłyśmy na koncerty z trasą Folk It Tour albo wcześniej właśnie, gdy byłam jeszcze skrzypaczką w zastępstwie w poprzednim składzie Julii, więc to wszystko na pewno ma wpływ na ten finalny efekt i to właśnie, że ja dostając Julii kompozycję wiem jakoś naturalnie od razu, co z tym zrobić albo w jakim kierunku pójść, żeby to potem jeszcze z Julią móc skonfrontować, czy dobrze myślę. I być może to, że jedne kompozycje zostały w minimalistycznej wersji, a inne rozrosły się nam do w zasadzie prawie orkiestry no kameralnej, bo nie ma dęciaków, chciałam powiedzieć symfonicznej, bo kotły są, ale nie ma dętych. Do tego jeszcze dojdziemy i jeszcze mamy gości w tym samym utworze, który ma największą formę, mówię o drugim singlu, czyli o lekkości, w tym, że utworze oprócz masy instrumentów folkowych, smyczków i chóru, który same nasze głosy nagrały, ale jednak chóru, mamy jeszcze gości, więc to w ogóle gości Kwiat Jabłoni, oczywiście wspaniały duet, z nami zaśpiewał tę piosenkę i to, że jeden utwór jest tak szeroko zaaranżowany i gdzieś moim zdaniem płynęło to od razu z kompozycji, nawet przy samym fortepianie, jak Julia wysłała mi takie demo tylko z fortepianem, to ja już to słyszałam, że to jest to może być bardzo szeroka piosenka, a to, że inne utwory pozostały w tej super minimalistycznej formie, to wszystko gdzieś znajduje odbicie, myślę, w tych naszych przygodach, że grałam z tobą, Julia, koncerty na wielkich salach, siedzieliśmy też z zespołem Folk It Tour przy ognisku, gdzie nie było nikogo, poza nami ewentualnie jakiś bardzo zdenerwowany miejscowy, który chciał donieść, że nie powinniśmy tutaj tym kamperem w ogóle wjeżdżać i trochę go rozumiem, ale trochę też chcieliśmy te reguły złamać, tak, taki prawdziwy rock and roll. To wszystko w muzyce, te przygody i przeżycia indywidualne i wspólne na pewno znajdują swoje jakieś miejsce i to jest ta prawda o muzyce. Co nie znaczy, że jak piszę na zlecenie, to nie jest prawdziwe, ale to już jest inna prawda. Z Martą i Julią rozmawiałem o muzyce. Podkreślam słowo muzyka, dlatego że mam taki swój prywatny podział na muzykę i rozrywkę. To są dwie zupełnie różne dziedziny życia. Ta rozmowa była o muzyce. Bardzo dziękuję. Myślałeś, że się zmienię, powiedziałeś, wydoroślejesz, masz to w sobie. Zagubiona jesteś przecież, lecz nie uronisz łez, nie spadniesz w przepaść. Wiesz to o sobie, inna niż ja, ona taka inna niż ja. Zmieni, że po latach trudów będzie lepiej. Jest to o tobie. Pozamykałaś szczelnie okna, pozapominałaś, pozmiatałaś, popatrz pusto tu i głucho. Inny niż ja, ona taka inna niż ja. With the wind, with the wind. Świat, widzę nas tak samo chaotycznych i pogubionych. 3-2 nie pozwól, bym pytała, gdzie jest raz. Mamy czas stać obok siebie, zwłaszcza gdy nam się wiedzie. Siądź i opowiedz, bo to masz mnie przy sobie. Nic złego, przy wodzie posiedzimy, dam ci ochłonąć chwilę, bo będę obok. To nic złego, nic złego. Siądź i opowiedz, bo to masz mnie przy sobie. To nic złego, nic złego. Tylko dom, With the Wind i Nic złego. Trzy utwory Julii Pietruchy i Marty Zalewskiej zagrane 15 listopada, czyli dokładnie przed tygodniem, około południa, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej specjalnie dla pierwszej trójki. Ale jest jeszcze postscriptum, podobnie jak w rozmowie. Podczas tej rozmowy panie nie wytrzymały, jedna z nich wyciągnęła gitarę i zaśpiewały jeszcze spontanicznie dwie piosenki, które postaram się zmieścić w pierwszej trójce w przyszłym tygodniu, w której też będą goście i też będą różne niespodzianki, o których dziś jeszcze powiemy. A wczoraj spotkałem się z Bartkiem zwanym Baszem. Pierwsza trójka. Siedzisz ze mną wspominając czasy, kiedy burza trwała koło nas i było to całkiem niedaleko i było to na wodzie. Honorowy obywatel Madrytu, tak? Już? Nie, myślę, że jeszcze nie. Przede wszystkim mieszkanie z Warszawy nadal, mimo wszystko. Ale przed chwilą przyznałeś się, że znowu wracasz na święta nawet chyba, tak? Do Madrytu. Tak, to prawda, bo to będzie już trzecia zima spędzona w Madrycie, także ominą mnie święta, ale potem wracam w lutym z powrotem. Mam projekty przed sobą, także krótsza wizyta niż ostatnio. Czy to jest jakiś taki stały dwupaństwowiec już po prostu? Ja na razie testuję tę opcję i eksperymentuję trochę z życiem. Na razie jest to jakoś sukcesami. Udaje się pogodzić jedno i drugie. Na pewno nie chciałbym tego eksperymentu toczyć kosztem rzeczy, które się dzieją tutaj, ale rzeczywiście to wietrzenie głowy i zmiana otoczenia bardzo dobrze mi służy. Wymaga oczywiście dużo ode mnie, nie wiem, organizacji i jakiegoś pomysłu na to, ale na razie warto. Czuję, bardzo mi tam w tym Madrycie dobrze. Bardzo wszystkim polecam swoją drogą to miasto. Czy nowe wydawnictwo Szwórka to jest wydawnictwo z ducha madryckie w pewnym sensie? Ja myślę, że to jest z ducha podróży, z ducha zmiany otoczenia, z ducha wyjazdu z miejsca, gdzie się było dotychczas, z jakiegoś takiego gestu, większej może odwagi, takiej, nie wiem, życiowej, tak może czuję i może to wpływa na ten materiał. Nie jest to oczywiście muzyka hiszpańska w żadnym stopniu, nie ma tam ani flamenko, ani nie wiem, reggaetonów, ani nic, co tam króluje. Natomiast ja czuję, że to jest po prostu moja podróż i moja jakaś, mój rozdział, który zapisałem w tej muzyce i w tym sensie ten Madryt jest dla tego materiału, myślę, bardzo ważny jako takie tło. Użyłeś w tym momencie słowa zmiana i ono jest chyba kluczowe, prawda? Zmiana, ale taka zmiana, która jest zmianą nie chwilową, tylko zmianą prawdziwą. Z drugiej strony mosty sugerują, że to nie jest odcięcie. Nie, ja się w ogóle staram nie odcinać. Myślę, że życie to jest jakiś proces, który gdzieś tam nas wiedzie przez wertepy czasami, więc myślę, że nie. Zresztą piosenka Mosty jest tak naprawdę o tym, co będzie. Myślę, że ten tytuł może bardzo duży nacisk kładzie na ten aspekt, którym jest w pierwszej zwrotce śpiewane, ale myślę, że to jest piosenka ku nowemu i to jest utwór, który opowiada o tym właśnie, że lecimy dalej po prostu. No ale most to jest właśnie przejście z jednego brzegu rzeki na drugą, czyli tu się teoretycznie wszystko zgadza. Czy ty odnajdujesz na scenie w Madrycie muzykę bliską temu, co tworzysz? Niespecjalnie tak naprawdę. To jest zupełnie inny rynek muzyczny i bardzo ciekawy, który też się bardzo silnie rozwija. Myślę, że w ogóle scena barcelońska tak naprawdę pewnie byłaby bliższa niż ta madrycka. Natomiast jest tam dużo ciekawych artystów i bardzo chciałbym tam zagrać, chciałbym tam coś sobie jeszcze podziałać. Na razie traktowałem ten Madryt jako takie kolonie twórcze i taki wyjazd, żeby skupić się na... To jest takie moje drugie studio, tak bym to nazwał. Takie miejsce, gdzie ja sobie zamykam się i nagrywam nowy materiał i trochę z tym jeszcze nie wychodzę na zewnątrz na ulicę tam madrycką, ale może to się wydarzy jeszcze. Jest taka teoria, że zmiana otoczenia nagrywania, zmiana otoczenia tworzenia, to jest czasami sposób na to, żeby nagrać kolejny album, kiedy się ma nie tyle brak pomysłu czy kryzys twórczy, tylko właśnie po to, żeby coś zmienić, że samo otoczenie, zmiana studia, zmiana kraju, klimatu, czegokolwiek powoduje, że to jest dodatkowy instrument w pewnym sensie. Ja uważam, że tak jest i to się sprawdziło w moim przypadku. Ja też byłem po dosyć intensywnej pracy nad filmem i spędziłem u siebie w studiu tutaj w Warszawie 4 miesiące czy 3 miesiące, tak naprawdę dzień w dzień, od rana do nocy. I mimo, że kocham to miejsce i kocham robić muzykę, to nie, ja czułem, że nie jestem w stanie nagrać materiału tam, że nie mam serca już do tego, żeby być nadal w tym samym miejscu, w tym samym pomieszczeniu i znaleźć coś świeżego w sobie. I stąd też ta potrzeba wyjazdu i mi się to bardzo sprawdziło, bo to jest trochę nowe rozdanie i taki powiew właśnie innej przestrzeni, więc ja to w ogóle bardzo polecam ludziom, którzy dużo tworzą i regularnie, żeby sobie trochę, ja czasami czuję, że nawet przemeblowanie w studiu dobrze robi, a co dopiero zmiana kraju. Bardzo wyczynowy aspekt wydawniczy, dlatego że z jednej strony epka, która jak rozumiem dla ciebie jest formą fajną, dlatego że jest bardziej zapisem współczesności, czegoś, co dzieje się w niewielkim odstępie czasu, taka stopklatka z, może nie tu i teraz, ale z jakiegoś danego okresu, w odróżnieniu od albumu, który jednak z reguły no, rozciąga się, to musi być prawie rok. A z drugiej strony na przykład złożyłeś to w dwa winyle, co no, znowu jest mostem między tym, co było, a tym, co jest. Tak, no bo tak naprawdę znowu eksperymentuję trochę z formą. Wiadomo, że sposób słuchania muzyki się zmienił, ja wyrosłem na albumach, teraz fruwają sobie osobne utwory jako single, ja tego w ogóle nie oceniam, to też jest bardzo ciekawe, po prostu jest inne. A te epki są gdzieś pomiędzy. Natomiast na koniec miałem taką potrzebę, żeby to spiąć w album i żeby to się pojawiło na winylu. I szczerze mówiąc, ja czuję różnicę między tymi dwoma wydawnictwami i winyl jest super, bo jest, ma dwie strony i można jakoś tak to oddzielić, ale zastanawiam się jeszcze, w jakiej formule to się powinno pojawić na Spotify, bo być może też skleję to w jeden album. Właśnie, żeby był albumem, żeby był pełnoprawnym albumem, bo wiem, że ludzie patrzą na mniejsze wydawnictwa trochę jak na takie większe single, a nie chciałbym tego, bo to jest no, półtora roku pracy mojej, czy rok. Chciałbym, żeby to się doczekało takiej powagi, że to jest album. No ale generalnie jest to oczywiście wyczynowe i oczywiście jest to eksperyment. Ale myślę, że on się sprawdził, bo ja czuję, że jest ruch przez cały czas, że wydaję te nowe, mam te swoje premiery częściej, to też napędza mnie, tak naprawdę ja mam tak, że im więcej jest tej pracy, tym więcej jeszcze jej robię, bo jestem rozgrzany, jestem w tempie, więc myślę, że mi się to sprawdziło, kolejna epka jest w drodze. No właśnie o to cię miałem zapytać i zaraz o tym opowiesz, ale ja kiedy zobaczyłem i obejrzałem to wydawnictwo z każdej strony, to pomyślałem, że to jest inaczej, że ty wymyśliłeś coś takiego, że wydałeś album, ale najpierw stronę pierwszą, a potem stronę drugą, dlatego że za moich czasów epka to były 3 utwory. Czasem 4. No tu jest ich więcej. No to prawda, to w sumie jest 11 utworów. Naprawdę pełnoprawny album, a ja i tak zapowiadałem, to pewnie jeszcze wyprzedzając twoje pytanie, że te epki będą 3 i to dopiero będzie albumem. Wszystkie 3 by się nie zmieściły, bo rzeczywiście ja się rozpędziłem w tych pracach. Ja też myślałem, że to będą krótsze epki. Jedna ma 5 utworów, druga ma 6 utworów, także to jest spore wydawnictwo. Część trzecia będzie po angielsku, to po pierwsze. To jest chyba najistotniejsza zmiana. Będą tam na pewno goście. No i wracam do angielskiego po latach. To jest duża zmiana, czy powiedzmy powrót do tego, co było wcześniej. Przepraszam, ale ja pamiętam, jaką wielką zmianą odtrąbioną na cały świat była zmiana na polski. Tak było. Ale wcześniej nagrałem 2 albumy po angielsku, długo śpiewałem po angielsku, trochę się za tym stęskniłem. No myślę, że to jest bardzo dojrzały materiał produkcyjnie. Tak ja to odbieram, że jestem bardzo zadowolony z tego. To nie jest napakowane hitami, to jest konceptualne, to jest dosyć introwertyczna muzyka, ale wydaje mi się, że wierzę, że jest piękna. Nie spodziewałbym się po tobie trochę innej muzyki niż introwertyczna, natomiast chciałem cię zapytać jeszcze, skoro zahaczyłeś o produkcję, jak ci się przez ostatnie lata zmieniło podejście do nagrywania i produkcji wokalu, bo to jest w twoim przypadku klucz, prawda? Ja się też staram się wychodzić ze strefy komfortu i eksperymentować z wokalem i mam wrażenie, że na tej epce nowej jest co najmniej kilka pomysłów na to, jak ugryźć swój własny wokal. Jeśli chodzi o barwy, jeśli chodzi o budowanie linii melodycznych, tych top-line'ów tak zwanych, czasami jest tych dźwięków więcej, czasami mniej. Staram się nagrywać też chórki i bawić się efektami. Także staram się też nie nudzić tej kwestii i ciągle się starać się bawić tym ciągle. To jest tylko opinia słuchacza, ale dla mnie kluczowym utworem na, będę się upierał, albumie są Ślady. No bardzo miło mi to słyszeć. Ja jestem dumny z tego utworu, z kilku innych, znaczy pewnie ze wszystkich jestem dumny, ale rzeczywiście on jest wyjątkowy w jakiś sposób i spotykam się z taką opinią na temat tego wydawnictwa, że Ślady są jakimś takim utworem, który się wybija z reszty. Będziesz koncertował? Już koncertujesz? Tak, koncertuję. Gdańsk, Poznań, Warszawa, Kraków, Śląsk, czyli niestety nie dojedziemy do Wrocławia tej jesieni. Koncerty póki co idą świetnie, gram z tym samym zespołem od lat. To już jest naprawdę taka maszyna na scenie, bardzo się dobrze czujemy razem. Ludzie dopisują, także tęskniłem za tym też, bo miałem przerwę też z takiej decyzji, stwierdziłem, że muszę dla higieny też pracy skupić się na nagraniach, bo jest mi trudno koncertować i nagrywać, więc trochę było przerwy od koncertów, ale wróciliśmy. Nie wiem, czy lubisz St. Vincent i jej twórczość? Lubię, tak, cenię. To życzę ci, żebyś tak jak ona nagrał album hiszpańskojęzyczny. A, no dobrze. Ostatnio ktoś mnie namawiał, żebym nagrał swoje utwory w wersji hiszpańskojęzycznej, istniejące. Ale nie wiem, jakoś ugryzę te Hiszpanię. Na pewno nie wiem, jak długo będzie trwał ten eksperyment z Hiszpanią. Na pewno chciałbym, żeby pozostał po tym jakiś ślad w mojej muzyce, więc myślę, że jakieś takie sytuacje bardziej hiszpańskie jeszcze przede mną. Pozdrów Madryt, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ja się skraplam na tobie. Złotym potem na szyi lśnie. Kroplą po czole. Proszę dziś nie wycieraj mnie. To był Bartek Basz, 29 notowanie pierwszej trójki, 22 dziś aż utwory w 20. Co się nie zgadza, ale się zgadza. W tym 5 nowości, właśnie od nowości zaczniemy drugą godzinę. Autopromocja.